Madem Kur'an bize açıklayıcı olarak gönderildi, o zaman kelimeler neden anlaşılır değil? Evet, şimdi teşekkür ederim. Hem biraz evvel ayetlerin ayatun beyinatun olduğunu söyledik ya. Şimdi bak, bu da bunun şeyi geldi. Şimdi niye Kur'an bize açıklayıcı olarak gönderildi? O zaman kelimeler neden anlaşılır değil? Şimdi Kur'an-ı Kerim'deki kelimelerin orijinalindeki her şey gayet iyi anlaşılır idi. Vakti zatın zamanında, Resulullah zamanında, sahabe zamanında her ayet, her kelime, herkes tarafından, çoban tarafından da, oranın en bilgini diyelim, en kültürlüsü tarafından da gayet iyi anlaşılırdı, bilirdi. Hiçbir şey yoktu. Kesinlikle, bak, kesinlikle kimse bir başkasına gidip de ayeti duyduğu zaman, ya bu ayette ne diyor be? Burada ne anlatmak istiyor be? Böyle bir şey sorulmazdı. Bakın, sorulmazdı. Zaten soracak adam da yoktu, biliyor musunuz? Kime soracaklardı? Kadir, kime soracaklardı sorsalar? Peygamber. Peygamber, ama peygamber de din bilen, dil bilen birisi değildi bak. Onu da unutmayın. O da yani dil meselesi ya, ayette diyor. Onun ustası değildi ki. O onu bilemezdi ki, gitsinler ona sorsunlar yani. Tamam mı? Orada kendi aralarında birilerine sorması lazımdı. Hiç de gerek kalmıyordu. O zaman ne demek bu? Yani o gün işi düşünün ki, Habeşli Bilal'ı, köle Bilal'ı bile düşünün, tamam mı? O bile Ebu Cehil'in, Velid bin Muğire'nin anladığı şekilde o da anlardı bunu. Onun için kimse kimseye sormuyordu. Allah onların diliyle, onların anladığı ölçülerle yolladı. O zamanlar böyleydi. Ama daha sonra, bakın şimdi, İslam geldiği zaman büyük bir devrim yaptı, bir inkılap sağladı. Nedir bu? Bencil, egoist, çıkarcı insanlar bir kenara itti. Allah'ın yeryüzündeki rızkın herkese eşit olacağını, kimsenin kimseden üstün olmadığını, böyle o sosyal statülerin şeylerin olmadığını, ancak kerametin, faziletin, üstünlüğün takvada olduğunu ortaya koydu. Öyle mi? Bunu hazmedemeyen adamlar, fiski fücurla hayatını geçirmek isteyen adamlar, bakın fiski fücurla hayat geçirmek isteyenler. Şimdi fiski fücurluk ne? İçki, kumar, fuhuş. Öyle mi? Bunlar büyük para ister. Büyük yatırım ister. Bu gariban bunu beceremez yani. Garibanlar bu işe bulaştığı zaman ocakları sönüyor, biliyorsunuz, ama ağalar, paşalar bunu en dik alasından sürdürüyorlar. Bilmem nerelere kumar oynamaya gidiyorlar, bilmem nerelere fuhuşa gidiyorlar falan. Bunlar büyük para getiren şeyler. Böyle kendilerine büyük para gelsin isteyen kesim, İslam'ın gelen bu davasından, kölecilikten, kenzden, dediğim gibi para pul yığılmasından, tekasürden, insanları alakoymaya çalıştığından dolayı ortada bir çatışma çıktı. Bu çatışmaya karşı bunlar duramayınca ne dedi, ne yaptılar, ne yapalım, ne yapalım, ne yapalım? Yahu biz bu işi yozlaştıralım. Şimdi diye bir programa gittiler. Ve biliyorsunuz Fussilet 26'da Cenab-ı Hak onların bu planını da bize ihtar etti. Ne dedi? Bakın, kafirler dediler ki galip gelebilmeniz için Kur'an'ı dinlemeyeceksiniz ve Kur'an'ın içerisinde lağv yapacaksınız. Kur'an'ın sözcüklerinin lügat anlamlarını başka bir anlamlara doğru bir götürttüreceksiniz. Artık onlara ne diyeceğiz? Şapı şeker diye yedirttireceksiniz. Allah Fussilet'te öyle diyor. Galip gelebilmeniz için, amacınıza ulaşabilmeniz için bunu yapacaksınız. Böyle bir plan yaptı. Allah da bunu bize müjde verdi. Ama onların bu gizli yaptıkları şeyi Allah bize deşifre etmesine rağmen Müslümanlar maalesef ve maalesef. İşte bildiğiniz gibi, nasıl anlatalım? Şimdi mesela peygambere fatura eden bir Cibril hadisi var. Orada bir İslam tanımı var, iman tanımı var, ihsan tanımı var. Dil bilgisiyle hiç alakası yok. Daha önce bir kelale sözcüğünü şey yaptık. Biliyorsunuz internet dolaşıyor mirasta kelale diye. Sanki o güne kadar kelaleyi hiç kimse bilmezmiş gibi Ömer'e sormuşlar veyahut da Ömer bir başkasına sormuş bu kelale ne demek diye. Kur'an inmiş, peygamber yaşamış, bu uygulanmış bu miras hukukunda. Ama ondan sonra Ömer döneminde kelale meselesi Kur'an'a sokulmuş. Yani kelale kelimesinin yanlış anlamı meallere sokulmuş, tefsirlere sokulmuş. Öyle mi? Ondan sonra da bir miras taksimi çıkarılmış. Onunla da ne demişler? Allah matematik bilmiyor. Sebep ne? Lugat mı? Arapça mı? Allah mı? Kelale sözü mü? Hayır, ne? Kelaleye sonradan yüklettikleri anlam. Bak, kelimeler neden anlaşılır değil diyor ya. Evet. Kelimeler işte sonradan kelimelerin anlamına yüklenilen anlamlar şeyiyle. Bunun ötesinde biliyorsunuz salat neydi? Ne yapmışlar? Rekat neydi? Ne yapmışlar? Secde neydi? Ne yapmışlar? Rükû neydi? Ne yapmışlar? Anlatabiliyor muyum? Bu anlamların hepsi. Kıble ne demek? Neye değiştirmişler? Bu anlayışların hepsi yani bir başkalarının, İslam düşmanlarının, Kur'an düşmanlarının şeyidir. Kur'an'ın öz anlamına geldiği zaman bunda da anlaşılmayan kelime yok. Şimdi şu kısa zamanda özellikle 10 senelik yani Kur'an'la yüzleşme, Kur'an'ın öz anlamlı, öz kelimelerle toplumla paylaşma noktasında Kur'an'a karşı herhangi bir saldırı şey söz konusu olabiliyor mu? Mesela bundan evvelki programı hatırlayacaksınız. Orada ne vardı? Bir boşlaşma kelimesini, tedayentüm kelimesiyle. Ötekinde neydi? Entemide büküm. Adam dediğim gibi sofra sözcüğünü, size sofra olsun sözcüğünü sizi sarsmasına çevirmiş. Neyden çevirmiş? Nasıl çevirmiş? Onun ispatı da yok. Lugata yok. Onu bulamıyorsun. Öyleyse şöyle söyleyeyim. Kur'an'da herhangi bir kelime anlaşılmaz diye söylenebiliyorsa o mutlaka o kelimenin takdiminden kaynaklanmaktadır. Takdim eden haininden veyahut da o kelimeyi o hale getiren hainlerin yüzündendir. İşin orijinal şeklinden değildir. Yani bunun arkasına düşülmeli. O Kur'an'dan değil, kesinlikle değil. Unutulmayalım, Kur'an açık, seçik, pürüzsüz ve çelişkisiz. Evet hocam.